هاتون لي نمرن ها دواني وابي نخير هاتون دز بس درجة كده بقرن بعفير من خود هاتون جاري فيوتوم بلى زور جار أماني فيوتوم عدنان باش لينا بروها مخلك أقدر كروا أقدر با من إيش أروم لقلي ده أم أقل ما بيه باش زي أقد لما نبي من يجرم لقلي دا خواد لقل باش خواد لقل آموزن لینا که هنی خلاقه هاتون خواهم استم پیکر کارونا چکم بینی زنیم دیانا و سرمان عدنان عبسیتون بای هر دکم بزنن چی رویده چا چیم جا بگرن نویست هاوکاری اکریب کن با اوی بسر بخوای منینا چون کلوانه روبروی ناخوشی اک بینا خیره جلو برگه کانه بگره هر یه ساعت چینه و بنا ولاده کم بلو بلو نازارم لکی و هاتون ایره شوانی بیگانه نیا ابیل یا هم بینو رو بر یا هم بینا نی بابروین بابروین بابروین ايك عدنان ابيج مران شنت بحبسي ها او كابتن عدنان وتشيكا كابتن ليرا ابو اجري برده مالك كمان وانا ابو ها عدنان ها ها ها ها ها سيركا نمروكو ملاكي ها وچي يكن لير عبسي اوش اميري باش نواواز بينن اهوت ها منوانه بو چیه گشتم؟ کتیم قطانه نیا بوستن جاري وقت يما نانيا باب روني اصلا يا كبر يا رجال ابي كبر تو ابسيا شن قلت نمروكم لكي شكاونو اميرس بريندار وباتا رثيني بكين باشا ماما توي هالي جريت اما خوش هي نمرو يا وانيا عدلانو كابتن برو در بندكا كوتونة الريو جمارش يان صور بو خيه فاروني قصبك أبسي باشا باتي باشا باشا إسا باروني تيغيشتم صبك كاك عبدين صبك باشا لبرا وين شارمانيا بيويسا برابدين لوين كديكين دجمناني قلاه هرشا هنا وتسرمان وبرن غارين نمرو كومل كيبونة توا بلي هوي هاتني يا نازاني چيا کیشک پیویز با چاوروانی نکرد و چاک لسنگر در برانبر یا مجنجین و در بناکش بگرین و بیسو گورم که قلاقه خریکا نقمه بیا و هاتون درگا کمان لداجیر کرد رمچه گورم خوارمی چاکم بیلی بوی وزمه لبینن گرمه بستین آب و عباشو نه هاتنو نوچک بردو مام کن دی باب جنجین خرا چون پتوانین بجنجینو آوانچه که قرسیم پیا گوشتای رو برینداری زوره بیا گواته بوین چول کن بدنجی بدنجی استا کاتیم سرانیا کاتینیا گورم رگم پیده چند قصیب کم باشا باشا توانین بین نمان و پیویست رگا علیه بگرین لداشیر کدنیم درگیا نخوشی زور من چش حتا اوکو هم لده من درست کرد هر جیز او همو سالا نخوش من لبیر نچه توا که خریق و لبر سامر دین به های کمی گنموا هر وا با آسانی سریا بو شور ناکینو لاده کش ناده مدستوا مردن لپناوی دا باشتر وگلوی خومان تسلیمی پیوانی خلاب کین سرشوری تا پی باشا یا خود سربرزی منیش دگلتم خیراکم دی باب خومان آماده بکین بوچنگ برنایم کواتا کواتا ما برگری لاده کمام کین مگری ازانم از با ازار کهید نمرو نمردوه بله نمرو نمردوه چی؟ نمردوه نمرو؟ ازانم وابزانم حالا یکی زور گوره من کرد ابوه لم لگ درگا که ولامان دایا آخر باوی آگره که بواتی لیره باب چیم بو اولای تری درگا که بلان پیوانی لادیه که گشتونه تا اوه اتوانی برنگاریم ببینه و تیه گشتی؟ ام اتوانی برنگاریم بینه و پیاوه کم گرتو آلمان نیم روی سر کردم ها تو جنید؟ تو پیت سیر اپرد برنگار بیتوا؟ چین لمنه و؟ امه هاو کاریم کهید ها ها ها ها پیا کنیرید بخصکانم یه دوانی ها؟ برادروا، نبرادروا بستا، با احسانی حالم نخلطینی چون ابید هاوکاری من لگل داب کهید که پیش رسای لگل ما نعجنگاید من خلچی لادیا کنیم و هم شاخه ملچی منه اگر چکی تاوام هبوایا ایسا هم درگیه هی منه بو براستی شده که خوشه بو اوی لادیا که باش زانید پیویست بر ری نشاندره که بو دا جیر کرنی ونیا هیچی لکیز ناچید براستی پیوی که فیلوازی تو واكوتن كابتن واتن زور سپاس دکم خواهدنم بو هنائی زور سپاس فهمو که خواهدن که تان سوال کرشتکم ما بو بگرن نوا بله وزانم عدنان لیلا سر کوم فرمو برسید عدنان وانیا سپاس لیلا الله وادر خواهد دقیب لذات قب ناو چکا بیدانگا عدنان راسته زور بیدن لینا وات زانی تو شلاده که یدن بدست پیوانی قلاکه و ها چی؟ پیوانی قلاب برنگارم ابنه و لینا ایره ما تفیتی ای بوتو بگره رو باشا بلام داری اتمو با مالو خوادین اماده کم با عبسی بله ها؟ راکر راکر آی چند بی اقلن بس اقی خوشی بکن بو امان دو دیاری نمرو یشتا نمردوی دزگیر ها کردین کاتویستم هاوکاری هم کم ای هورکان اللی چونه چی هلی هست دزگیر کران نزم خوشکم لچوه اگر خود تانا بمبن هیچ شوینش کنه ما بسیم بوی امیر و سلامتا براست سپاس تانکم پاداش یو خراپانه دورگیر که کردید باشا اصاب رو بلادی که دعایی درباره دجمن قصاکین برو بری نکت وانا زور سپاس زور باشا اصاب باشترم زور سپاس تانکم سپاس بخوا امیر زور شاید من اوید راستی مکاری کسیره لینا چی؟ ها؟ او کاتی لینا کل قلار را من کرد زو کاری که آسان نبوانیه خود زانی لینا باب زانی تلم خوش نیمم بارو دو خم ایسا هاتون بلای فارس باشا دنگو باس چی ها؟ خم بد نبید ننو دیگه چهارم با اگر لخود بی عدنان اقدر با توچ امیره حواله که خوشم پیه بود وره پیه بولم امیره یویز با گریان ناکات ام کاتت باش عبسی زورت سپاس دکم داوی لیبرنی لیکم که مالکتم سوتان باشا بید خود با مصاب که تو باشا تگشتی چاک یکی نوا باشا باش چاک یکی نوا خمد نبی من لیرم ناموشن باشا من اتم ایشکانکم باشه. آه چیه کی؟ آه؟ چه تریده کم؟ آبی پرستگاری لاده کب کم؟ وگز نیت؟ عدنان ولا سيري بيوكا هر خبزاني در بندكيان سرقال كردوة تعالى الرقي درياكو بيان كسبا سواني درياكا ناكا باوكا راكا بقوري لادي كبل خيرا بلن توجا بيت شاو ديري در بندكا بكيتو لماش باشتر من بينيا لكنار درياكو بيانا شين تابيان قرينو زور خيران لقاتي دياري كراو دايان قرينو شراكا شراكا هاتن شراكا یکسر دست بیم که باشا سیلیانا کم یکی شد نمرو آوا چیت کرد و نمرو لادیا کبو ما بشه لقلا یکی شد بو ما بشه لقلا نه ای ما قدری نه لادیا کبو ما بشه لقلا یکی شد عید رنده لبردم من کدین ناآستم حتی او کلی رو عقدار نکامو پت هم بدست او بن سال لادیا کم یاران نکرد و چی کنی است لادیکا بوتاوا باب کرینو بولادیکا ابی دیرب منی نو بو پارسگاری کدنی لادیکا چون کمن پیم بو تول بسنا زمینا کان یا نو تا زار یا پیناگا ام نی هیتیرا و چی اخر سری هولی کوبنو بکن ای خواجه حالا که جوان را آشینا با باش ببینم بیدنگ بند اویل دربنده که دابی ها کجریه که گشتن ای هموشتی کتایی پی ها هموشتی با تو زیارم بگری اوه هاتن کارتن عزیزکم سمیره با چاچی کپتن اتم شوی اگدم من نلری قلاکم که به نایی لادیکو قصه اکد بابیت پیشه ها؟ من گوری لادیکم چی تانوی چند رندن با از مالینا هنن جاری چککان تان فریدن دوی اوش در باری دا هاتوی لادیکو قصه اکین که گشتن؟ آزارت هیه؟ گرنگ نیه من جاری دلم للای لادیکه ها او آشلکی لگل لینه نبوید لگل لینه نبوید لینه بارد لیرم منه زیم آوا عدنان زیم آوا Thank you.